Layange Rasul Yohanes kang katelu. Katelu Yohanes bab siji. Soko aku binituwa marang Gayus kang kinasih kang dak tresnani ing sajroning kayekten. Sadulurku kang kinasih, pandungaku muga-muga kowe padha becik ing sabarang prakara lan ginanjaro Bagas kuwarasan semono uga nyawamu. Awit aku bungah banget nalika ana sadulur sawetara teka aweh paseksi ing bab anggonmu padha urip ing sajroning kayekten. Sabab uripmu pancen iyo mangkono. Tumraping aku ora ana kabungan kang gedene ngluwi kabungahanku samongso aku krungu menawa anak-anakku padha urip sajroning kayekten. Sadulurku kang kinasih, kowe tumindak ngetrepi anggonmu dadi wong pracaya, samongso kowe nindakake samubarang kanggo para sadulur tunggal pracaya, sanadyan iku padha wong bangsa liya. Wong-wong iku ana ing sangarepe pasamuan wis padha aweh paseksi bab katresnanmu. Becik temenan panggawemu. Menawa padha kok biantu kanggo mbacutake lakune kanthi patrap kang ndadekake keparengi Allah. Awit anggone padha lelungan iku marga saka asmani, tanpa nampani apa-apa saka wong-wong kang ora wanuh marang Allah. Kita padha kewajiban nampa wong-wong kang kaya mangkono iku supaya kita padha dadi kanca tunggal gawe tumrap apa kang bener. Aku wis nulis sadidik marang pasamuan nanging Diotrefes kang kepingin dadi pengarep ana ing pasamuan iku ora gelem ngakoni marang aku. Mulane besok samongso aku teko bakal ndak elingake kang dadi panggawene sabab wis ngundat-undat nganggo tembung kasar marang aku kabeh lan ora trimo mangkono wae. Malah wong mau ora mung emoh nampani para sadulure tunggal pracaya kang teko wae, nanging sapa kang arep nampa wong-wong mau padha dipenggak sarta disebratake saka pasamuan. Sadulurku kang kinasih, aja nulat marang kang ala, nanging nulado kang becik. Sapa kang gawe becik iku asale saka Allah. Nanging sapa kang gawe piolo iku ora tau weruh marang Allah. Mungguh Demetrius wis disekseni becik dening wong kabeh. Malah kaseksenan dening kayekten dewi. Lan maneh aku kabeh ya padha aweh paseksi becik tumrap wong iku. Lan kowe sumurup yen paseksiku iku nyoto. Akeh prakara kang kudu ndak tulis marang kowe. Nanging aku ora gelem nulis marang kowe nganggo mangsi lan pen. Pengarep-arepku inggal bakal nemoni kowe lan rerembukan adu arep. Tentrem rahayu ana ing kowe. Salam saka para mitramu. Salamku marang para mitra siji-siji.